Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar. Duyabiliyor musun? Seyfettin, tamam. Merhaba. Ömer, merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün senin taze çıkan yazınla T24'teki üzerinde konuşalım dedik ki yani işsizlikte benzeri görülmemiş ne Türkiye'de ne de başka bir ülkede senin bilgilerin dahilinde bir işsiz sayısında ve işsizlik oranında bir ay içinde devasa bir düşüş %13.1'den %10.6'ya tam 2,5 yüzde puanıyla adeta serbest düşüş gerçekleştiğini duyurdu diyorsun. Bu neden oluyor? Böylesine ölçüsüz değişimlerin mümkün olmadığını da söylüyorsun. Bu kadar kısa bir süre içinde işsizlikte. Peki neden oluyor? Valla neden oluyor? Söyleyeceğim tabii yani fikrimi ama bu yeni bir şey değil. Çünkü TÜİK aylık bu yılın başında Ocak ayından itibaren aylık verilerle şey etmeye başladı. İş gücü piyasası rakamlarını yayınlamaya başladı. Yani daha önce de her ay yayınlıyordu. Bunu açıklamakta yarar var yakından konuyu takip etmeyen dinleyiciler için. Daha önce şunu yapıyordu. Tabii her ay yayınlıyordu. Her ayın 10'unda aynı altı iş gücü anketinin sonuçları yayınlanır. Ama 3 aylık ortalamaları alarak yayınlıyordu her ay. Yani her ay örneğin şimdi Haziran yayınlandı. Aslında eski usul olsaydı Mayıs diye yayınlayacaktı zaten. Nisan, Mayıs, Haziran ortalaması olacaktı. Şimdi böyle olunca tabii daha yumuşatıyordu şeyleri, çok fazla aşırı sapmaları bazı rakamlarda. Çünkü bu bir örneklem meselesi, çok teknik ayrıntıya da girmeyeyim. Ama ne zaman Ocak'ta aylığa geçti, örneklemi de gerçi biraz arttırdı ama rakamlarda her ay bazı rakamlarda ama bunlar değişiyor aydan aya çok tuhaf, inanılmaz sapmalar ortaya çıktı. Bunlar ortaya çıkınca da işsizlik oranında da bende Nazım Hikmet'in Azer Denizi Balıkçısını şey ettiği, anlattığı bir şiir vardır. Çok güzel bir şiirdir. İniyor kayık, çıkıyor kayık diye. İşsizlik oranları da inanılmaz dalgalanmaya başladı. Kaçtı Haziran şeyde Mart'ta, bak son 4 şeyi söyleyeyim yani bir fikir edinsin dinleyicilerde. Mart %13.2 işsizlik oranı. Nisan %13.8. Yani bu da çok şiddetli bir artış. Bir ay için. Mayıs 13.1 tekrardan paldır küldür aşağı iniyor ama Haziran'da pes artık %10.6. Bu hakikaten mümkün değildir yani normalde. Neden mümkün değildir? Çünkü aydan aya istihdamda muazzam artış ya da düşüşler, keza işsiz sayısında da öyle muazzam artışlar ya da düşüşler ortaya çıkmaz. Belli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde hareket eder. Çok ayrıntıya girmeyeyim, yazıda da anlatıyorum. Nedeni de yani olağanüstü bir şeyler olacak ki değil mi, istihdamda 602 binlik bir artış olsun. Evet, 602 bin muazzam bir rakam yani. 602 bin. 602 bin de %2 aylık artış demek. Yani evet. Kimsemesin dinleyiciler bunu. Her ay %2 istihdam artsa yılda %25'in üstünde istihdam artmış olur. Bu tabii olacak iş değil. Peki bu 602 binlik istihdam artışı Allah aşkına nerede olmuş diye sektörlere tabii bakıyorsun. Şimdi şunu da tabii belirteyim. Şimdi Mayıs'tan Haziran'a olan değişimleri konuşuyoruz. Şimdi malum Mayıs'ta gene kapanılmıştı. Kaçıncı kapanma hatırlamıyorum. Önemli de değil. Bir takım gene hizmet faaliyetleri kısıtlanmıştı malum. Hareketlilik. Tamam, Haziran'da tam açıldık. Pir açıldık. O ayrı bir konu. Hizmetlerde tabii ki istihdamın artmasını bekler. Ve sanayide zaten işler kötü gitmiyor ta başından beri. Çünkü ihracat Türk lirası o kadar değer kaybetti ki ihracat oldukça iyi gitti hep. Sonuçta sanayide de belki biraz artmıştır diye düşünürsün. Bunlar zaten iki büyük istihdam kaynağı. İyi de bakıyorsun 602 bin. Peki hizmetlerde ne kadar artmış? Hani en çok artışı, istihdam artışının orada olması lazım. 136 binden ibaret. Yani 602 binlerde 136 binlerdi. Peki acaba inşaatta mı arttı diye bakıyorsun. İnşaatta sadece 8 bin artmış. Bu tarımdan mı? Ne oldu tarımda? Çünkü tarımda da bir kayık bir iniyor bir çıkıyor. Mesela geçen ay Mayıs'ta tuhaflık şuradaydı rakamlardaki ölçüsüz değişim. Tarımdaki kadın istihdamında 300 bin azalma olmuştu. 300 bin kadın bir ayda Nisan'dan Mayıs'a buharlaşmıştı. Ya kardeşim neden buharlaşsın? Bunlar bir tuhaflık tabii ki vardı. Daha bakıyoruz geri dönmüş yarısı. 59 bin kadın istihdam artışı var tarımda. Zaten toplamda 163 bin. Yani topla bunları üçünü gene 602 binin çok altındayız. Geriye 296 bin kalıyor. 296 bin geriye de bir sektör kaldı zaten sanayi. Sanayi sektörü evet. Sanayide 296 bin arttı istihdam. Bu yüzde kaç artış demek biliyor musunuz? %5 bir artış. İyi de kardeşim sanayide ne oldu da fırladı? Aslında bir şey olduğu yok sanayide. Çünkü yani yakından takip ettiğimiz için benim gibi ve diğer meslektaşlar başka bir tuhaflık daha yaşamıştık. Nisan ve Mayıs aylarında durup dururken sanayide 250 bin istihdam yok olmuştu. Kardeşim sanayi dediğin bir şey yok. Krizde değil sanayi. Neden istihdam azalsın? Şimdi diyor ki TÜİK ya pardon o azalmalar anlaşılan doğru değil de 296 bin şimdi arttı. 3 aya bakarsan aslında işte sanayide ne kadar 40-50 binlik bir artış var. Bu da çok normal yani. 3 ayı toplayıp hani şey dersen ne kadar arttığına bakarsan. Yani şimdi bu rakamlar bile devam edeceğim daha bitmedi. Çünkü işsiz sayısında da inanılmaz. Yani bu istihdam artışı 602 bin yeterli değil o %10.6'ya düşmesi için işsizlik oranının. Başka bir anormallik daha var. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu zaten gösteriyor ki bu aylık takibi tam oturtamadı TÜİK. Aylık olarak iş gücü piyasasında ne olup bittiğini örnekleme herhalde yeterli değil. Başka ne oluyor bilmiyorum. Her ay bir rakam tabir caizse sapıtıyor. Şimdi başka şeye geçelim. Daha bitmedi. Dediğim gibi 600 binlik istihdam artışı bu işsizlik oranını açıklamaya yeterli değil. İşsiz sayısına bakıyorsun. 823 bin azalmış. Şimdi istihdam artınca işsiz sayısı tabii ki azalır. Ama ne kadar azalır? Yani normal bir ekonomide, normal bir ülkede ya da doğru ölçüler, gelişmelerin doğru ölçüldüğü istatistikli olarak bir ülkede istihdam, hadi kabul edelim bu kadar arttı. Zaten nedenini anlattık yani. 3 aylık baksak farklı olacaktı. Neyse. 600 bin civarında hani tam 600 bin istihdam ne kadar arttıysa o kadar işsiz sayısı azalmaz. Ama olaya yakın bir düzeyde, belki biraz üstünde olabilir, altında olabilir. İşsiz sayısı azalır. Hele Türkiye'de normalde 600 binin de altında azalması lazım işsiz sayısının. Çünkü her ay yeni girişler oluyor değil mi piyasaya? Bizim 15 artı nüfusumuzun halen arttığı bir ülke çalışabilir nüfusun. Artı evdeki kadınlar da bundan önceki yıllarda pandemiden önce iş gücü piyasasına giriyorlardı ve nereden baksan aslında iş gücü böyle 700-800 bin bazen 900 bin yılda artıyor. Yani ayda 50-60 binde artabilir, iş arayan insan sayısı artabilir. Dolayısıyla 823.000 son derece tuhaf bir rakam. Bu kadar yüksek işsizlik azalması demek istihdam artışının çok üzerinde. İşsiz sayısının azalması demek aslında birileri iş gücünden çıktı demek. Ya piyasadan çekildi demek. Kimler çekilmiş olabilir diye bakıyoruz. Genelde kadınlar pandemide çekildi, erkekler de çekildi ama hani bu potansiyel işsiz demeye başladık falan. Bunları tekrar dönmeyeyim bu konuya, çok konuştuk bunları da. TÜİK bile zaten bunu dikkate alıyor. Ayrıca bir potansiyel iş gücünü de dahil ettiği yeni bir işsizlik oranı da yayılıyor. Neyse, bunlar acaba kadınlar mı diyorsun? İlk şüphelendiğin onlar tabii. Bakıyorum kadınlara, 218 bin kadın istihdamı artmış Mayıs'tan Haziran'a. Ondan sonra iş gücü de 122 bin artmış. Düşüş falan yok. İşsiz sayısı da 96 bin azalmış. Şimdi bunlar son derece makul yani. Haziran'da böyle oldu kadınlarda. Dendiği zaman nasıl böyle olur diyeceğim rakamlar değil. Son derece tutarlı ve normal. Peki o zaman erkeklere bakıyorsun. Kardeşim erkeklerde yani inanılmaz. İstihdam 383 bin artıyor. Erkek istihdamı tamam 600 bin artmıştır. Bunun 383 bini erkek olur normal. İşsiz sayısı ise tam 727 bin azalmış. İki katı neredeyse, öyle değil mi? Evet. Evet. Nasıl peki olur bu? Demek nasıl oluyor? 44 bin erkek iş gücünden çıkmış piyasada. Yani kadınlar çıktığı zaman dediğim gibi oluyordu. Bu gerçi bu kadar muazzam bir çıkış bir ayda kadınlarda da görülmüş şey değil ama yani her erkeklerde olacak iş değil. Onun için yazımda da dinleyiciler kusura bakmasınlar. Yani o satırı okuyayım yani dayanamadım öyle yazdım. Tanrı aşkına bu kadar erkek iş ama aramak yerine eve mi kapandı yoksa kahvede okey mi oynuyor? Öyle değil mi ya? Nereye gitti bu erkekler? Şimdi belli ki gene bir ölçüm sorunu var burada. Yani takip edemiyor bu örneklemi, yeterli değil. Ölçüm sorunu var. Nasıl sanayi istihdamı Nisan-Mayıs'ta anormal bir şekilde azalmıştı. Sonra anormal bir şekilde arttı Haziran'da. Büyük bir ihtimalle şimdi Temmuz ayında bu rakam da, bu kaybolan erkeklerin bir kısmı da yeniden herhalde görünecek. DİSK dün bir açıklamada bulundu. Görecek, ya iş arıyor görünecek. Daha çok iş arıyor görünecek herhalde. Seyfettin Bey. İşsizlik oranı da mesela önümüzdeki işte ayki rakamda Temmuz'da büyük bir ihtimalle tekrar kayık yukarı çıkacak. Seyfettin bir sorusu var Özdeş'in. DİSK'in dün bir açıklaması oldu. TÜİK gerçeklerle bağlantısı kopmuştur diye verdiler. Şöyle söylüyorlar bu farkın istihdamdaki artış için. Kısa çalışma ya da nakdi ücret desteği şeklinde pandemi ödeneklerinden yararlananların bir bölümünün Haziran ayında işlerine geri dönmeleri ya da tam zamanlı çalışmaya başlamaları bu farkı yaratmıştır diyorlar. O zaman doğrudan bu dar tanımlı işsizlik oranında gözükmezdi ki o. Evet. Peki ben de başka bir şey sormak istiyorum bu noktada izninle. Yani DİSK'in şeyi de açıklaması lazım. Nisan-Mayıs'ta istihdamdan yani şöyle tabii ancak olabilirdi. Nisan-Mayıs'ta neden 250 bin sanayide azaldı da hizmetlerde artış devam etti? İşten çıkarma yasağının olduğu bir dönemde bu iki sektör arasında bu kadar büyük fark olur mu? Üstelik sanayide neden şeye eve yollasın sanayiciler bu kadar çalışanı? Yani benim aklım yattığı bir açıklama değil. Peki burada bir sorun da şey yani TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu net açık ölçümler vermiyor ve burada büyük bir kurumsal güvensizlik yaratmaz mı bu şey alpalamalar ve bu demokrasi açısından da? Yani bu yeni bir şey değil. Malum daha önce enflasyona inanılmıyordu vatandaş çoğunlukla. Yani bunlardan da bir gün belki sırf bu tartışmaya ayırırız bir şeyi, ekonomik gidişat programını. Sonra geçen yıl pandemide de malum Nisan'da inanılmaz bir şey olmuştu. 2 milyon istihdam kaybedilmişti. Ama iş gücünden işsiz sayısında artış 150 binden ibaretti. Şimdi böyle olunca tabii işsizlik oranı bitiş düşmüştü. Düşünebiliyor musunuz? İstihdam 2 milyon azaltmış, işsiz sayısı sadece 150 bin artmış. Şimdi o zamandan beri işsizlik rakamları üzerinde de tabii büyük şüpheler var. Ve vatandaşın inancı rakamları işsizliği düşük göstermek. Şimdi bunu sokaktaki bir vatandaşa anlatsan desen ki ya bak kardeşim 3-4 milyon işte 200 bilmem kaç unuttum şimdi 4,5 milyona yakın işsiz vardı Mayıs ayında. Haziran ayında bu işsiz sayısı tam 400 kaç işsiz sayısındaki azalma 727 bin. Azaldı desen hadi ya sen benimle dalga mı geçiyorsun der. TÜİK böyle söylüyor dediğin zaman da adama TÜİK o rakamlarla oynuyor diyecektir. Bu böyle maalesef. Ama oynadığı falan yok. Çünkü zaten işsizliği hani 13.1'den 10.6'ya neden bu kadar üstelik de son derece tuhaf gelişmelerle yani en tuhaf gelişme erkeklerde dediğim gibi istihdam 383 bin azalıyor, işsiz sayısı 727 bin azalıyor. Neden böyle yaptın ki? Manipüle edeceksen rakamları ve işsizliği düşük göstermek için bir bu kadar düşük göstermene ihtiyacın yok. İki, yani 13.1'den şöyle 12 civarını falan hiç olmazsa indirelim diye hani kapalı kapılar arkasında birileri bir karar alsa rakamların şeyi manipülasyonu böyle yapılmaz zaten. Evet, peki bir şey soracağım. Yani bu yazının... Doğru değil, ölçemiyor. Bu böyle evet. Maalesef ve ölçemediği için de ben şimdi dikkat ederseniz sadece tuhaflıkları anlatmak zorunda kaldım rakamlarla. Hangi rakam acayip bir şekilde sapıtmış, bunun neden böyle olamayacağını vesaire konuştuk. Ama işsizlikte hakikaten ne olduğunu konuşamadık ya. Çünkü nasıl konuşacaksın anlaşılmıyor ki. Bilmiyorum. Bu son derece tehlikeli bir şey. Yani demokrasinin tabii ki öyle. Gelişmesi ve açısından. Güvenin kalmaması Ömer çok haklısın. Yani işte rakamlara TÜİK'in ama TÜİK'in şeyi de bu tabii sorumluluğu. Hatırlıyor musunuz? Birkaç ay öncesi yani şeyde yeni yılın başında Şubat'ta Mart'ta zaten lağvedildi. TÜİK bir atılım yaptı. Bir inisiyatif aldı. Enflasyon. Onlar da farkındalar bu güvensizliğin. Enflasyon için bir akademisyenlerden bu konuda uzman ve hakikaten herkesin bildiği uzmanlıkları konusunda ve tarafsızlıkları konusunda şüphe olmayan bir enflasyon akademi komitesi danışma kurulu kurdu. Bir tane de iş gücü istatistikleriyle ilgili danışma kurulu kurdu. Bu iş gücü istatistikleri danışma kurulunda ben de vardım. İki toplantı falan yaptık. Enflasyon galiba 3 toplantı yaptı. Şimdi bu devam etseydi bütün bunları tartışırdık ve biz de anlatabilirdik. Ondan sonra tabii belki yavaş yavaş güven kazanabilirdi. Hatta ben o toplantıda şeyi de söylemiştim. Israrla vurguladım. Dedim ki bu tip kritik şeyler açıklanırken işte işsizlik, enflasyon aslında Merkez Bankası'nın yaptığı gibi başkan çıkar bir basın toplantısında bunları açıklar. Ondan sonra sorular sorarlar insanlar, gazeteciler vesaire. O da soruları cevaplar. Ne oldu sonra? Bu bırakın bu kurulların devamını ve böyle bir kurumsal yeni bir kurumsal iletişim politikasını vekaleten duruyordu TÜİK Başkanı. Saray Cumhurbaşkanımız asil bir şey başkan atadı. O yeni başkan da gelir gelmez ne oldu sanıyorum ilk haftaydı. Yaptığı ilk icraatlardan biri bu iki kurulu lağvetmek oldu. danışma kurulunu. Evet, yani programın sonlarına doğru birkaç dakika kala gelirken şeyi de soralım. Yani yazının sonu senin şey diye bitiyor Seyfettin. Aylık iş gücü göstergelerinde bu kadar büyük oynaklık beni yordu diyorsun. Bu konulara uyuyor. Yani eminim çünkü sizi de yoruyordur diye devam ediyorsun. Yani çünkü büyük bir güvensizlik var. Çünkü insanlar da, yani insanlar dediğim vatandaş zaten bu istatistiklere bakmıyor da ekonomiyle takip eden işte medya tabii bana da soruyor. Televizyonlar, gazeteciler anlamaya çalışıyorlar ve büyük zorluk çekiyorlar tabii. Bu nasıl oluyor, ne olmuş falan işte. Ben şimdi tek tek şeytan geçen ayki yazımda şeytan ayrıntılarda gizlidir demiştim. Yani mecburen şeytan arıyoruz ayrıntılarda. Bu da yorucu tabii yani. Evet, yani hiçbir ülkede de belki çok az bir iki istisnayla işsizlik oranının aydan aya bu kadar büyük dalgalanmalar göstermediğine dair iddiaya girebilirim. Bu koşullarda da diyorsun aylık verilerle işsizliğin nereye gittiğini kestirmekte olanaksızlaştı. Bu büyük bir muğlaklığa yol açıyor tabii, belirsizliğe. Çok kaygı verici bir şey. Aynen öyle. Maalesef. Evet, neyse, belki bu ay şeytildiğinde aslında şunu da yapabiliriz. Şimdi Ağustos'ta bu aylığa geçince TÜİK 3 ayda bir de dedi ben çeyreklik rakamları toplayıp şeyteceğim. İşte yayınlayacağım dedi. Nitekim Mayıs'ta yayınladı bu ilk 3 aylık rakamları. Şimdi Ağustos'ta ikincisini yayınlayacak. O yayınladığında bir bakalım da yani hiç olmazsa İlk yarısında 2021'in işsizlikte nasıl bir gelişme olduğu, istihdam ne oldu, işsizlik ne oldu, daha değerli toplu bir bakıp belki bir program yaparız. Evet, peki. Kararsız bir denge içinde her bakımdan dolaşmak zorunda kalıyoruz maalesef, muğlak bir ortamda. Peki, çok teşekkürler Sebettin. Rica ederim, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.